No to musimy punktualnie zaczynać. Chwała Bogu. Są najróżniejsze sposoby na przywitanie. Jak was przywitać? Może powiem dzięki Bogu za to, że mogliśmy obudzić się, mogliśmy wstać o własnych siłach, ewentualnie z czyjąś pomocą, zgromadzić się tutaj i jesteśmy, żeby wsłuchiwać się w Boży głos i dzięki Bogu za to. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan. Przypominam o wyłączeniu telefonów albo wyciszeniu. Czytałem pierwsze trzy rozdziały z tego listu. I jak zwykle trzeba powiedzieć o tym, że wersety czyta się w kontekście. Także ja tego tutaj znowu nie zrobię, bo też nie ma na to tyle czasu, ale zachęcam, żebyście przeczytali sobie ten cały list na spokojnie w domu. Wybrałem kilka wersetów, które w jakiś sposób coś przekazują, jakieś myśli. I nie wiem, jak wy macie, ale myślę, że może tak być, że czasami czytamy Boże Słowo i pewne rzeczy po prostu przeczytamy i lecimy dalej. Jakoś one w żaden sposób nas nie poruszają, nie dotykają, tak jakby nie było to do nas pisane, albo tak jakby nie było to Boże Słowo. Ogólnie trzeba powiedzieć, że skoro jest to Boże Słowo, to jest to coś, nad czym powinniśmy się bardzo uważnie pochylać i czytając to, co czytamy, zastanawiać się, co Pan Bóg ma do mnie do powiedzenia. Może myślimy sobie, że są jakieś takie miejsca, które w ogóle jakby mnie nie dotyczą. Na przykład weźmy opis, jaki powinien być biskup albo starszy. No to siostry to w ogóle się tym nie zajmują, no bo to ich nie dotyczy. A niektórzy bracia, którzy w ogóle nie myślą albo nie mają w sobie, nie czują powołania, no też może pomyślą, to nie do mnie, tak? No i przelecieli, bo dobrze jest przeczytać, nie pomijać Słowa Bożego, no ale myśli już biegły dalej, może coś będzie mnie dotyczyło. Także pytanie jest, czy czytając Boże Słowo możemy odebrać coś dla siebie, nawet z tych miejsc, w których wydaje się nic dla mnie nie ma. I myślę, że Boże Słowo trafia na określony grunt. To my jesteśmy tym gruntem, tak? I jaki to jest ten grunt? Zależy od wielu rzeczy, od bardzo wielu rzeczy. Nie będę teraz tutaj ich próbował wymieniać, ale powiem, jaki grunt we mnie te słowa znajdują. między innymi, ale że tak powiem na ten moment głównie te dwie kwestie przychodzą mi na myśl. Pierwsza jest taka, że widzę, że jest wiele osób, które uważa się za osoby wierzące, uważa się za dzieci Boże, a ich życie pokazuje jakąś taką rzeczywistość, która totalnie się nie wpisuje w biblijny tekst, w biblijne przesłanie. A drugie to, że dla tych, którzy nie wiedzą, jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam, kiedy to było, ale tak z parę lat temu, z powodu problemów z kamieniem nerkowym wylądowałem w szpitalu, tam długo to trwało, bo 5 miesięcy w sumie. Ten cały proces dochodzenia do zdrowia, dużo czasu w szpitalu spędzone i najprawdopodobniej, no bo tak, to, tak by się wydawało, w szpitalu też nabawiłem się sepsy i tak to odbieram, że jeżeli bym dzień później trafił do szpitala z powrotem, to już by było za późno. Także można powiedzieć, że otarłem się o śmierć i no mogłoby mnie po prostu nie być tutaj. To by się wszystko dalej toczyło i każdy by żył dalej swoim życiem. No ale Pan Bóg jakoś tak dał mi jeszcze żyć i myślę sobie, że został mi darowany czas. Ale to nie tylko dlatego mi został darowany czas, że byłem bliski odejścia z tego świata, ale każdemu z nas jest darowany czas, tak? To, że nie mieliśmy takiej historii jak moja, to nie znaczy, że możemy sobie nasze życie, nasz czas traktować lekko. Ale w kontekście tego, co mi się przydarzyło, jakby pewne refleksje się pojawiają i takie myśli, pytania. I taka myśl, która mi dość mocno towarzyszy, jest taka, że chcę dobrze wykorzystać ten czas, który mam. I chcę tak żyć, żeby Bogu się podobać, żeby przynosić dobre owoce. Także bym powiedział, nie wiem, czy to można nazwać kontekstem moim, ale powiedzmy takim gruntem, na jaki te pewne myśli zawarte w tym liście do Tesaloniczan padają. Pierwszy rozdział, 1-3 werset. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan w Bogu Ojcu i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu zawsze za was, wszystkich, gdy wspominamy was w naszych modlitwach. Nieustannie przypominając sobie o dziele waszej wiary i o trudzie miłości i o wytrwałości w nadziei co do Pana naszego Jezusa Chrystusa przed Bogiem i Ojcem naszym. Zanim przeczytam kolejne wersety, to tylko tak naświetlę, że przewijają się tutaj myśli, takie słowa mówiące o Tesaloniczanach i też apostoł Paweł pisze o sobie i o braciach, z którymi usługiwali, tam jakby głosili im Ewangelię. Także pewne wersety opisują Tesaloniczan, pewne opisują apostoła Pawła i tych braci. 7 werset. Także wy staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaji. 2 rozdział, 4 werset. Ale jak zostaliśmy wypróbowani przez Boga, by powierzył nam Ewangelię, tak mówimy nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca. Od 10 do 12. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak święcie i sprawiedliwie i bez nagany postępowaliśmy pośród was wierzących. I jak wiecie, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i pocieszaliśmy i świadczyliśmy wam, abyście chodzili w sposób godny Boga, który was powołuje do swojego królestwa i do chwały. Trzeci rozdział 5-7. Dlatego i ja, nie mogąc już więcej tego znosić, posłałem, aby dowiedzieć się o waszej wierze. Czy czasem nie skusił was ten, który kusi? I czy nasz trud nie stał się daremny? Lecz teraz, gdy Tymoteusz przyszedł od was do nas i opowiedział nam radosną nowinę o waszej wierze i o miłości, i że nas zawsze dobrze wspominacie, pragnąc nas zobaczyć tak jak i my was, przez to zostaliśmy zachęceni przez was, bracia, w każdym naszym utrapieniu i potrzebie przez waszą wiarę. I od 10 do 13. Nocą i dniem bardzo usilnie modląc się, abyśmy zobaczyli wasze oblicze i uzupełnili braki waszej wiary. A sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus, oby wyprostował drogę naszą do was, a was, oby Pan jeszcze bardziej napełnił miłością i uczynił w niej obfitującymi do siebie nawzajem i do wszystkich tak, jak i my do was jesteśmy, aby utwierdzić wasze serca jako nienaganne w świętości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. To, co jest zawarte w tych wersetach, ująłem w takich zwięzłych słowach czy krótkich zdaniach. Dzieło wiary, trud miłości, wytrwałość, bycie wzorem dla innych, szukanie Bożego upodobania, życie święte, sprawiedliwe, bez nagany, potrzeba zachęty, pocieszenia, życia w sposób godny Boga, walka o wiarę. Czy przypadkiem nie skusił mnie szatan? Możemy mieć braki wiary na podstawie tego, co czytamy. Można być bardziej napełnionym miłością i obfitować w niej do siebie nawzajem i do wszystkich, aby utwierdzić nasze serca, czytamy moje serce, czyli każdy patrzy na siebie, jako nienaganne w świętości na przyjście Pana Jezusa. I rozmyślając nad tym, co zawiera ten cały list, ale jakby szczególnie te miejsca wybrane, i myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Pan Bóg działa w naszym życiu na różne sposoby. Przemawia do nas na różne sposoby, ale też działa przez braci i siostry. Zgodzimy się z tym? I chcę powiedzieć, że to jest ważne. To nie jest coś, co moglibyśmy sobie przeczytać, pomyśleć, o tak, weszło mi do głowy I dalej, pójść dalej, tak? Ale dobrze jest zatrzymać się nad tymi myślami i uznać, że jest to ważne. To są ważne kwestie, które mają znaczenie tutaj, w naszym życiu osobistym, w naszym życiu jako społeczności, w naszym życiu jako świadka Pana Jezusa na tym świecie. I mają też znaczenie wieczne, bo to, jak wygląda dzisiaj nasze życie, ma wielki wpływ na to, gdzie będziemy i jakie nagrody odbierzemy. Amen. Powstajmy, proszę, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za kolejny dzień, który dajesz nam przeżywać. Dzięki, że dałeś nam swoje słowo, że możemy je czytać, studiować, zastanawiać się nad nim, karmić. Dzięki za to, że możemy też rozpoznawać w sobie, dzięki studiowaniu tego słowa, że mamy braki, że mamy potrzeby, że my też możemy być zachętą, wsparciem dla kogoś. Niech to przynosi dobre owoce tego trudu miłości, o którym czytamy. Obyśmy to robili z chęcią, nie z przymusu, ale prawdziwie z serca. Dzięki za uzdolnienie, Ojcze, które mamy w Tobie do tego. Amen. Prosimy, byś każdemu z nas i dzisiaj szerzej otworzył nasze duchowe oczy. Abyśmy oglądali Ciebie w Twym majestacie, w Twojej chwale, w Twojej wspaniałości, w Twojej dobroci, w Twojej hojności. I abyśmy wywyższali Ciebie z uniżonych serc przed Tobą. Daj, Panie, nam uniżyć się przed Tobą i wywyższyć Ciebie. W każdej pieśni, którą będziemy śpiewać, w każdej modlitwie, którą będziemy wznosić, niechaj Twoje święte imię będzie wywyższone, a Ty, Panie, wejrzyj na nas w naszych potrzebach, w naszych brakach, w naszych licznych niedoskonałościach i zmiłuj się nad nami i działaj w nas i przemieniaj nas i przekształcaj nas na obraz Pana Jezusa Chrystusa, naszego wielkiego Zbawiciela. Oddajemy Ci chwałę i cześć. Amen. Amen. Panie Jezu, ja dziękuję Ci, mój Panie, że Ty przynaglasz serce moje, Panie, aby szukać Ciebie, właśnie, Panie, wśród sióstr i braci, tak jak Panie Aron zachęcał, Panie. Dziękuję Ci za to. Mój Panie, bo słowo Twoje mówi rzeczywiście, że Panie, ten dzień się zbliża i to widzi wyraźnie, że tym bardziej, Panie, szuka, Panie, pośród ludu Twego, Panie. Przynagrał się do dzieł miłości, Panie, dobrych czynów. Panie, dziękuję Ci za to przynagranie do mojego serca. Dziękuję Ci też, Panie, mamy tę możliwość, Panie. Mamy się spotkać, Panie, i z kim, Panie. Stojąc, Panie, pośród tego zgromadzenia, możemy, Panie, wiedzieć, Nasz Bóg chwały jest na tronie, króluje On i baranek ten, On zwyciężył śmierć oraz zło. Dziś to wciąż trwać w miłości i w prawdzie, oddając mu miłość, wdzięczność, siłę i moc, błogosławieństwo i cześć.

zawsze już pusty jego grób. Jak wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło na wskroś. Śmierć pokonana zwycięstwo. Oddałeś swą wolność za mnie, więc gdzie jest mój wstyd i gdzie mój grzech? Miłością zdobyłeś serce me, cudowny tak, wspaniały. Świat, mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą i przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej, moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat. Mój cały dług spłacony krzyża, za Twą gotowość, by położyć Twoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie za nas, grzeszników, za nas, chorych, potrzebujących lekarza. Dzięki Ci za przelanie Twej świętej krwi, która ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości. Dzięki Ci za łaskę poznania Ciebie i zawierzenia Tobie, trwania w Tobie, nadziei, którą pokładamy w Tobie, Boże, że rozpocząłeś w nas dobre dzieło i będziesz je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. Panie, w tej nadziei modlimy się do Ciebie, w tej nadziei pokładamy ufność w działaniu Twego Ducha Świętego w każdym z naszych serc. Prowadź nas dalej, objawiaj się nam, przemieniaj nas, przysposabiaj do świętej służby Tobie, bo to jest jedyne, co jest sensowne, co jest logiczne, co jest słuszne, by służyć Tobie w obliczu Twojego wielkiego miłosierdzia nad nami, w obliczu Twojej niepojętej łaski. Mów do nas, kochany Panie, i daj nam uszy do słuchania, abyśmy słyszeli i mocą Twojego Słowa przemieniani mogli być Twoimi chwalcami i Twoimi sługami. Amen. Amen. Jeszcze raz witam was wszystkich serdecznie, bracia, siostry, goście z różnych stron. Tak jak Adam na samym początku powiedział, dobrze jest być razem, by karmić się przy Bożym stole, zachęcać się, wzmacniać się, pokrzepiać się. I ja zamierzam kontynuować tę myśl, rozważając 11 wiersz 13 rozdziału 2 listu do Koryntian. Jeśli macie ze sobą Pismo Święte, otwórzcie proszę 2 list do Koryntian, 13 rozdział, ostatni rozdział tego listu i jeden z ostatnich wierszy, 11 wiersz. W zeszłym tygodniu czytaliśmy go w różnych przekładach i rozpoczęliśmy jego omawianie. Dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się dokończyć rozważanie tego wiersza, który jest pełen pouczeń dla nas, zachęty, wezwań. Paweł kończy ten list i na sam koniec jeszcze mówi: bracia, radujcie się. W niektórych przekładach tam macie jakieś formę pozdrowień, ale tutaj Paweł używa greckiego słowa, które oznacza radujcie się. I oczywiście to słowo, tak jak mówiliśmy ostatnio, było używane w formie pozdrowienia. Ludzie się witali i żegnali takim właśnie zachętą do radowania się. Nie smuć się, tak? Nie martw się, nie przejmuj się, raduj się. Więc to było powszechne w greckim świecie. Natomiast my jako chrześcijanie, kiedy wypowiadamy te słowa, to wiemy, że mamy głęboką podstawę do radości w Jezusie Chrystusie. Dlatego w innych miejscach Paweł mówi: radujcie się w Panu, w Panu. To jest powód naszej radości. Nie tak jak świat mówi: nie martw się, będzie dobrze, raduj się, wesel się. O nie. My wiemy, że może być źle wokół nas, może być trudno, może będą łzy, może popłynie krew, może być ciężko, może przyjść doświadczenie, choroba. Nie, mówimy, wszystko będzie dobrze, bo wiemy, że nie jest dobrze na tej ziemi i nie spodziewamy się, że wszystko będzie dobrze. Ale w pośród tego wszystkiego, cokolwiek by się nie działo, mamy powód do radości w Panu. W Jezusie Chrystusie, w Jego dziele, w Jego miłości, w tym wszystkim, kim On jest i tym wszystkim, co On dla nas uczynił i tym wszystkim, co dla nas przygotował i co obiecał nam i zaręczył swoim słowem, które nigdy nie zawiodło. Dlatego mamy powód do radości w Panu Jezusie. Radujcie się. I dalej Paweł kontynuuje, mówi: poprawcie się, albo wzmocnijcie to, co słabe, albo doskonalcie się. Tutaj używa tego czasownika, który ostatnio tak szeroko omawialiśmy, który mówi o naprawieniu tego wszystkiego, co jest zepsute, o nastawieniu tego, co jest zwichnięte, co jest zwichrowane, co nie jest tak, jak powinno być. To słowo użyte tutaj, bardzo powszechne w Nowym Testamencie, mówi o naprawianiu tego wszystkiego, co jest nie w porządku. I Paweł mówi do Koryntian: poprawcie się, wzmocnijcie to, co słabe, doskonalcie się, ustawiajcie rzeczy w Bożym porządku. Dalej mówi: pokrzepiajcie się, albo zachęcajcie się, albo napominajcie się, albo bądźcie otwarci na napomnienie. Znowu szerokie słowo, które jest różnie tłumaczone, które niesie w sobie tą ideę zachęty, napomnienia i pocieszenia. Wszystko w jednym słowie. Dalej mówi: bądźcie jednomyślni, myślcie to samo. Dalej mówi: zachowujcie pokój, żyjcie w pokoju ze sobą, nie kłóćcie się, nie spierajcie się, ale dbajcie o pokój. I w końcu daje obietnicę, że jeśli tak będziemy żyć, jeśli takie będziemy podejmować starania i wysiłki, to co? Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A więc Paweł tutaj używa serii pięciu greckich czasowników w trybie rozkazującym. Kończy ten list i w tym liście miał do nich już wiele napomnień, już wiele rzeczy im powiedział, które mają zrobić, ale jeszcze na sam koniec podsumowuje to wszystko tymi pięcioma nakazami. Kieruje do Koryntian ostatnie podsumowujące wezwania, napomnienia, pouczenia. I ostatnio omówiliśmy pierwsze dwa z nich, a dzisiaj, jak Bóg pozwoli, zajmiemy się resztą. A więc kolejne wezwanie w tym wierszu brzmi: pokrzepiajcie się, bądźcie otwarci na pouczenie, napomnienie, zachęcajcie się wzajemnie, przyjmujcie zachętę, bierzcie sobie napomnienie do serca. Jak zobaczycie różne przekłady, nawet nasze polskie, to zobaczycie odcienie tych różnych znaczeń tego słowa, które tam jest użyte. Użytym tutaj greckim czasownikiem jest złożenie dwóch słów, para kaleo, które można tłumaczyć właśnie jako napominać, pouczać albo pocieszać, pokrzepiać. Czyli ideą tego słowa jest poddanie się napomnieniu lub przyjęcie pocieszenia, których rezultatem jest pokrzepienie, jest pouczenie, jest zbudowanie, jest zachęta. Z jednej strony czytamy, że to Duch Święty jest parakletą. On jest tym pocieszycielem. On jest tym pokrzepicielem. On jest tym, który naucza, napomina, prowadzi wszystkich wierzących. A z drugiej strony widzimy, że to wierzący są wzywani do wzajemnego pocieszania się i napominania się. Wielokrotnie, czytając Nowy Testament, widzimy fundament chrześcijańskiego życia, który jest zawsze w Bogu. Wszystko zaczyna się od Boga. Wszystko ma swoje źródło w Bogu. Bez Niego nic nie możemy zrobić. On jest źródłem wszelkiej łaski, wszelkiej zdolności, wszelkiego dobrego działania. Co nie oznacza, że my mamy być w tym bierni. Wielu ludzi popada w taką skrajność, czytając te wiersze o tym, że to jest Boże dzieło, że to nie przez ludzką siłę, nie przez ludzką mądrość, ale przez Ducha, przez moc Boga, wielu ludzi popada w skrajność i staje się biernymi i czekają, aż Pan Bóg za nich wszystko zrobi, aż Bóg ich natchnie, aż Bóg ich zainspiruje. I niektórzy czekają całe życie i tego nie doświadczają. Dlaczego? Dlatego, że to samo Słowo Boże, które naucza nas o tym, że wszystko jest dziełem Boga, mówi do mnie i do ciebie: bierz się za robotę. To Słowo ciągle kieruje do mnie i do ciebie wezwania, żeby pracować, żeby się trudzić, żeby się zapierać samego siebie, żeby podejmować walkę, bój wiary. To nie jest siedzenie na swoim błogosławieństwie i czekanie, że Bóg za nas wszystko zrobi. Ale Bóg, który wszystko w nas sprawia i chcenie, i wykonanie, mówi do mnie i do ciebie: pracuj, walcz, trudź się, podejmuj trud miłości, podejmuj trud wiary, tocz dobry bój wiary. Do tego jesteśmy wzywani. Czytamy, że jesteśmy współpracownikami Boga. A więc Bóg wszystkiego za nas nie zrobi. Bóg, gdyby chciał, to mógłby wszystko zrobić, bo On nie potrzebuje naszej pomocy. Gdyby chciał, to sam by nas zbawił bez pomocy ludzi, którzy musieliby nam mówić o Jezusie, o Ewangelii, mógłby nas udoskonalić i od razu przenieść do swojego królestwa. Ale nie taki jest jego zamysł. Jego zamysłem jest uczynić Kościół, powołać sobie ludzi z tego świata, w których on będzie objawiał swoją mądrość i swoją łaskę za ich przyzwoleniem, za ich współpracą, za ich przyjmowaniem od niego łaski i przekazywanie dalej tej łaski. W mocy, w jego mocy, w jego zdolności, w jego sile, w jego mądrości, żyjący i służący mu i wywyższający go w tym świecie. A więc i w tym wezwaniu widzimy odniesienie do działania Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, nauczycielem, napominającym, pouczającym, prowadzącym, a jednocześnie Paweł mówi do wierzących, wy wzajemnie się napominajcie, wy wzajemnie się zachęcajcie, wy wzajemnie się pocieszajcie i przyjmujcie od siebie wzajemnie napomnienie, pouczenie, zachętę, pociechę. Jeśli Kościół ma być zdrowy, jeśli mamy podporządkować wszystkie nasze sprawy Chrystusowi, demonstrować Jego pełnię i doświadczać całości duchowego życia na miarę Chrystusa, jeśli mamy być tym, czym powinniśmy być, musimy mieć radość, jak mówi ten wiersz na pierwszym miejscu, ale musimy też mieć wzajemną troskę o siebie i uległość wobec siebie, właściwą uległość. Nie mówimy tutaj o ślepej lojalności wobec jakiegoś człowieka czy grupy ludzi, ale mówimy o dobrowolnym uleganiu jedni drugim, gdy słyszymy od siebie nawoływanie oparte na Bożej prawdzie. Gdy kierujemy do siebie wzajemnie wezwania do życia w pobożności, do sprawiedliwości. Bardzo często widzę konflikty między wierzącymi ludźmi, którzy dobrze sobie życzą, ale albo nie umieją zachęcać, napominać, albo nie umieją przyjąć tej zachęty i napomnienia. Wielu ludzi, gdy się do nich przychodzi, żeby im pomóc, najeżają się, od razu przyjmują obronną postawę, nie umieją przyjąć zachęty, napomnienia, korekcji, jakiejś pomocy, którą próbuje się im dać. I na tym tle jest tyle problemów w Kościele. Ludzie czują się oskarżeni od razu, czują się zaatakowani. Ileż to miałem takich rozmów z różnymi braćmi i siostrami, gdzie naprawdę z łagodnością, jaką tylko jestem w stanie z łaski Bożej z siebie wykrzesać, próbowałem coś delikatnie powiedzieć. I potem słyszę, to był atak. To był atak. Zostałam zaatakowana. No nie wiem, jak inaczej mam to zrobić. Naprawdę, nie było przekleństw, nie było wulgaryzmów. Znacie mnie, z moich ust takie rzeczy nawet nigdy nie przechodzą. A niektórzy nie umieją tego przyjąć. I to nie dotyczy tylko mnie. Wiem, że więcej innych osób czasami próbowało pomóc bratu, siostrze i się zrobił konflikt. Bo od razu jakieś poczucie wchodzenia na mój teren, jakieś poczucie, że ktoś mnie nie akceptuje takim, jakim jestem. Ktoś mnie chce zmieniać, ktoś mi coś chce zabrać, ktoś mnie do czegoś chce przymusić, ktoś mnie atakuje. Kochani bracia i siostry, nie możemy mieć takiej postawy w Kościele. Zakładać, że jesteśmy obiektem ataków ze strony braci i sióstr w Chrystusie. Potrzebujemy więcej uległości wobec siebie. Potrzebujemy więcej wdzięczności za braci i siostry. Może czasami niedoskonale nas poprawiają. Może nas niezdarnie pocieszają. Chcą nas pocieszyć, a ja nie potrzebuję takiej pociechy. Nie umieją inaczej. Tak jak umieją, tak próbują. Bądźmy wdzięczni. Przyjmujmy od siebie wzajemnie pociechę i też nieśmy ją. Może nam nie zawsze dobrze wyjdzie. No, tak jak potrafimy, zachęcajmy się, pocieszajmy się, wspierajmy się. Baczmy jedni na drugich. Zobaczcie w liście do Kolosan, w 1:28 Paweł mówi o zwiastowaniu Chrystusa w Kościele. W jaki sposób? W jaki sposób zwiastujemy Chrystusa? Wiersz 28, list do Kolosan, 1, mówi, Jego to zwiastujemy. Jak? Napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, aby stawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie. Nie ma doskonalenia Kościoła bez napominania i nauczania. Nasze zwiastowanie Chrystusa zawiera w sobie napominanie i nauczanie prawdy Bożej. Dzięki temu, jeśli to przyjmujemy, jeśli pokornymi sercami przyjmujemy i doceniamy to, nie znaczy, że ze wszystkim musimy się w 100% zgadzać, ale nie musimy ze wszystkim się nie zgadzać i przeciwko wszystkiemu protestować i wierzgać. Jak się z czymś nie zgadzasz, masz do tego prawo, rozważ to i zgódź się z tym, z czym możesz się zgodzić. Może jest część w tym, co ktoś ci próbuje przekazać prawdy. Może nie wszystko jest prawdą, może część ta osoba nie widzi dobrze, może za dużo jej się wydaje, ale przyjmij to, co jest do przyjęcia, skorzystaj z tego, co jest dobre, co ci pomoże, co cię posunie dalej w doskonałości Chrystusa. To jest nasze wielkie zadanie i Bóg udziela nam niezbędnych środków do jego realizacji, jeśli tylko będziemy przyjmować wobec siebie pokorną postawę radosnej uległości, nie wynoszenia się nad innych, nie myślenia o sobie, że wiemy wszystko lepiej, bo tak nie jest. Nikt z nas nie wie wszystkiego lepiej. Może coś wiemy lepiej, ale nie wszystko. I czasami brat i siostra może nam coś pomóc zobaczyć, coś zrozumieć. I doceńmy to. I korzystajmy z tego Bożego przemawiania do nas przez braci i siostry. I bądźmy tymi, którzy to czynią. Służmy wzajemnie ku zbudowaniu. W zbudowaniu ciała Chrystusa. Kochani, nie chodzi o nas. W takim sensie, że to ja tutaj jestem, wiecie, moje zdanie, moja racja, moja prawda. Boże kochany, zachowaj nas, ratuj nas od takiego myślenia. Jesteśmy częścią wielkiego dzieła, Bożego dzieła na tej ziemi. Jesteśmy szczególnym ludem, szczególną Bożą własnością w tym świecie, za którą On zapłacił najwyższą cenę. I kochani, niechaj to dzieło, którego częścią jesteśmy, będzie największą naszą pasją naszych serc. Tak jak Jezus powiedział, najpierw szukajcie Królestwa Bożego, Bożego panowania na tej ziemi, Bożej sprawiedliwości. Jesteśmy z łaski Bożej uczynieni częścią tego wielkiego dzieła. I nie skupiajmy się nadmiernie na sobie. Radujmy się i czujmy się wyróżnieni, Bądźmy wdzięczni Bogu, że ze swojej miłosierdzie i łasce włączył nas do tego wielkiego dzieła, że powierzył nam swoje dary, dary Ducha Świętego, abyśmy wzajemnie sobie usługiwali, wzajemnie się zachęcali, wzajemnie się napominali, pokrzepiali. Nie skupiajmy się na sobie. Szukajmy tego, co służy zbudowaniu Kościoła, braci, sióstr. Dalej w liście do Kolosan w 3:16 zobaczcie, Paweł mówi: słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. Znacie ten wiersz. Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. I jak słyszymy ten wiersz, tą część tego wiersza, to co myślimy? Musimy czytać Biblię. Musimy czytać Biblię, musimy uczyć się Biblii na pamięć. I to jest dobre, uczmy się, czytajmy, tak, amen, to jest dobre. Ale, co, ale zobaczcie, jak Paweł dalej kontynuuje ten wiersz. On mówi: słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie. I teraz mówi, w jaki sposób to ma być. Mówi: we wszelkiej mądrości nauczajcie i tutaj to słowo używa, napominajcie, pokrzepiajcie jedni drugich przez psalmy, przez hymny, przez duchowe pieśni, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Kochani, właśnie mieliśmy cząstkę tego, o czym tutaj Paweł mówi. Tak? Śpiewaliśmy hymny i o czym były te hymny? O Chrystusie, o Bogu, o prawdzie Słowa Bożego. I słuchając tych pieśni i biorąc w nich udział, wzajemnie się napełniamy Słowem Chrystusa. Niektórzy, siostra przeczytała fragment psalmu dla nas. I ten psalm to Słowo Chrystusa, które ma mieszkać w nas obficie. Przypomina nam, myśmy czytali w domu, tak? Wszyscy dzisiaj mamy Pismo Święte, nie tak jak oni w pierwszym wieku, że nie mieli Pisma. My dzisiaj mamy kilka egzemplarzy niektórzy, różne przekłady. Ale siostra nam przeczytała fragment słowa, żeby ono mieszkało w nas. Na nowo Duch Święty miał okazję przemawiać do każdego z nas słuchających. Brat czytał na początku, napominał, nauczał nas. Więc widzimy, że to słowo Chrystusa mieszka w nas w Kościele przez wzajemne przekazywanie go sobie w różnych formach, w pieśniach, w czytaniu psalmu, właśnie we wzajemnym napominaniu się, pokrzepianiu się. Dalej, 1 list do Tesaloniczan, 5:11. Paweł mówi: napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. W tym samym rozdziale, 14 wiersz, wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Widzicie tą wzajemność, to życie Kościoła, w którym dbamy jedni o drugich, troszczymy się jedni o drugich, szukamy, jak być wsparciem, jak być pomocą, jak być zachętą, jak być pociechą. Hebrajczyków, 3:13. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Ale co? Napominajcie jedni drugich każdego dnia. Wiadomo, że nie wszystkich każdego dnia, ale tych, których możemy, tych, z którymi mamy kontakt. Nie czekajmy, że to ktoś w niedzielę za nas zrobi, ale napominajmy jedni drugich każdego dnia. I znowu, to jest to samo słowo, więc to też można przetłumaczyć: pocieszajcie jedni drugich każdego dnia, zachęcajcie jedni drugich każdego dnia. Nie chodzi tylko o napominanie w sensie wykazywania błędów wszystkim dookoła. Nie, chodzi o to, chodzi o nasze działanie, które ma budować drugiego. Czasami jest to napomnienie, czasami jest to pocieszenie, czasami jest to zachęta, Czasami jest podzielenie się świadectwem czegoś, co Bóg czyni w naszym życiu. Porozmawianie z drugim człowiekiem, wysłuchanie go, spotkanie się z nim, zrobienie czegoś razem. To ma różne formy i czytamy każdego dnia, każdego dnia. Nie trzeba takiego zgromadzenia jak to. Oczywiście ono jest potrzebne dla swojego celu. Ale to się nie zamyka życie Kościoła tutaj. Rozumiemy to, że to jest tylko cząstka życia Kościoła. Każdego dnia napominajcie, zachęcajcie, wspierajcie jedni drugich, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. A więc przyjdzie taki czas, kiedy już nie będzie dzisiaj, będzie wieczność. Już czas przestanie istnieć w takim sensie, myślimy, jak dzisiaj to jest. Że kiedy przejdziemy próg wieczności, to dzisiaj, o którym Pismo mówi, się zakończy. Ale póki trwa to, co dzisiaj jest, ta nasza doczesność, rzeczywistość po tej stronie wieczności, napominajmy się wzajemnie każdego dnia, pokrzepiajmy, zachęcajmy, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. To jest niebezpieczeństwo, które nadal na nas czyha. Ten, kto mocno stoi, nie ma gwarancji, że jutro będzie stał. Musi uważać też, żeby nie upadł. Ten, który dzisiaj gorliwie służy Panu, jutro może się w coś uwikłać, jutro może jego serce oziemnąć. Dlatego się zachęcajmy, dlatego dbajmy o siebie, pomagajmy sobie. Jedni drugich pokrzepiajmy, budujmy, aby nikt z nas nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Jesteśmy we wrogim świecie, jesteśmy na terenie wroga, jesteśmy pod presją tego złego, bezbożnego świata, który nam mówi, że nie ma Boga, który nam mówi, że jeśli ten Bóg jest, to nie jest dobry, nie jest wszechmogący, nie jest miłosierny, bo tyle zła, bo tyle cierpienia, bo to, bo tamto. Jesteśmy otoczeni przeciwnościami, pokusami, atakami wroga naszych dusz. Potrzebujemy zachęty, potrzebujemy posilenia, potrzebujemy pomocy, którą Bóg nam daje również przez braci i siostry. Korzystajmy z tego. Korzystajmy z tego i sami nieśmy tą pomoc, to wsparcie braciom i siostrom. Kolejne słowo w tym wierszu, wracamy do 2 Koryntian 13:11. To słowo dotyczy jednomyślności, która, obawiam się, jest niemożliwa do osiągnięcia bez wzajemnej uległości. Czyli jeśli nie jesteśmy posłuszni temu wcześniejszemu napomnieniu, wezwaniu, obawiam się, że nie będziemy posłuszni temu. Nie osiągniemy jednomyślności bez właściwej postawy wobec siebie, bez tego właśnie zrozumienia, że nie chodzi o mnie, ale chodzi o Kościół, chodzi o Boże dzieło, chodzi o Boże Królestwo, o Bożą chwałę, o świadectwo Kościoła w tym świecie. Jeśli tego nie zrozumiemy i nie będziemy mieli wobec siebie właściwej postawy, pokory i uległości, możemy tylko śnić o jedności. Bądźcie jednomyślni. Myślcie to samo. Zwykle, gdy w tym świecie dąży się do jednomyślności, to odbywa się to na zasadzie robienia ustępstw i godzenia się na kompromisy. I niektórzy myślą, że w Kościele też tak to ma wyglądać. No dobra, ja uważam tak, ty uważasz tak, no to teraz poszukajmy jakiegoś kompromisu. Niektórzy myślą, że jedność można zbudować, omijając pewne tematy, bo one dzielą, bo one uniemożliwiają jedność, więc nie rozmawiajmy o pewnych sprawach. Budujmy jedność na zasadzie tego, co buduje, tego, co, z czym się wszyscy zgadzamy, co jest oczywiste. A jak coś inaczej rozumiemy, to nie dyskutujmy o tym, bo to dzieli. Niektórzy mają taką koncepcję jedności w Kościele, która sprawia, że... jak to powiedzieć? Tworzy się pewną atmosferę, pewną przestrzeń, w której jest miejsce na opinię każdego. Czyli wiele spotkań chrześcijańskich dzisiaj, szczególnie tych domowych, ja nie krytykuję kościołów domowych, ale niestety bardzo wiele z nich, gdzie brak jest zdrowego, solidnego, biblijnego nauczania, wiele spotkań grup domowych wygląda w ten sposób, że ludzie się schodzą, otwierają Biblię, czytają jakiś fragment, to już jest dobrze, jeśli tak jest w ogóle, bo niektórzy nawet tego nie robią, tylko od razu przechodzą do swoich opinii. I każdy myśli, każdy mówi, co myśli, co mi się wydaje, co ja myślę, jak ja to czuję, a ja tak, a ja tak, a ja tak, ale fajnie. Porozmawialiśmy sobie, spotkaliśmy się, wymieniliśmy się naszymi ideami, każdy poszedł do domu z tymi samymi ideami, z którymi przyszedł. Ten powiedział tamto, ten powiedział coś innego, tamten jeszcze coś, pogadaliśmy sobie, o, spędziliśmy miło czas, zjedliśmy ciasteczko, wypiliśmy herbatkę, chwała Bogu. Nikt się niczego nie nauczył, żadnej jednomyślności nie zbudowaliśmy, do niczego nie doszliśmy, bo nie jesteśmy nastawieni teraz na dochodzenie do prawdy, do zastanawiania się, czy ja dobrze myślę, czy przypadkiem to moje, co ja mówię, to w ogóle ma sens. Nikt ci nie zwróci uwagi, bo to nieuprzejme, bo to rażące, bo to, a kim ty jesteś, żebyś ty mi zwracał uwagę? Czyli wiele takich spotkań naprawdę tak tragicznie wygląda. Ja nie wiem, może byliście na takich spotkaniach, ja byłem na takich spotkaniach i wyszedłem niezbudowany, tylko zmęczony. Więc to nie o to chodzi w Kościele, żebyśmy tutaj się spotkali. Te nasze spotkania w kółeczku, jak mamy, nie służą temu, żeby teraz powiedzieć, co my myślimy, co nam się wydaje i teraz niech nikt nie zwraca nam na nic uwagi. Nie. Rozmawiamy, żeby się upewnić, że właściwie rozumiemy. Rozmawiamy, żeby razem ścierać te nasze poglądy, żeby szukać Bożej prawdy, żeby się upewniać, że jesteśmy razem na właściwym kursie. Oczywiście nie oczekujemy i Paweł też nie oczekiwał, że chrześcijanie będą mieli taką samą opinię na każdy możliwy temat. Oczywiście, że tak nie jest. Tak nie było i tak nie jest. Ale chodzi o to, że każdy członek Kościoła, każdy chrześcijanin powinien tak samo myśleć w tych kwestiach, które Biblia wyraźnie precyzuje, w których Biblia nam wyraźnie przedstawia Boże stanowisko. Kiedy Boże przykazania są jasno sformułowane, jako chrześcijanie wszyscy musimy przyjąć, że Bóg jest najwyższym autorytetem i Jego Słowo jest niepodważalnym autorytetem naszej wspólnej wiary. I do tego słowa się odnosimy i to słowo staramy się zrozumieć. Rozumiemy, że nasze poznanie jest cząstkowe, nie jest pełne, ale chcemy, żeby się rozwijało, żeby wzrastało. I to wymaga ciężkiej pracy. Jednomyślność nie jest czymś, co po prostu istnieje między nami od tak. Widzimy w wielu miejscach wezwania do jednomyślności, do dążenia do jednomyślności. I tak jak powiedziałem, pierwszą zasadą niezbędną, by osiągnąć jednomyślność, jest właściwa postawa wobec siebie. Jeżeli mamy postawę, że ja wszystkie rozumy zjadłem, że ja wszystko najlepiej wiem i nikt mi nie będzie mówił i jak coś głupiego powiem, ktoś mi zwróci uwagę, to ja powiem, A ja tak uważam. To jest tragiczne. Nieraz mieliśmy takie, wiecie, nasze środowe spotkania, gdzie tam właśnie tak sobie rozmawiamy przy Biblii i jakiś brat czy siostra palnie coś naprawdę tragicznego i mówimy, bracie, ale zobacz, tutaj masz taki wiersz, tu masz taki wiersz, tu masz taki. I on widzi te wiersze biblijne, ale mówi, ale ja tak uważam. No i jak tu rozmawiać z nim? Jak tutaj dążyć do jedności z człowiekiem, który ma takie myślenie? Który przyszedł na nas spotkanie z braćmi i siostrami, powiedział, co myślał, bracia mu pokazują, czy siostry, że coś jest nie tak, a on, ja i tak tak myślę, bo ja tak myślę. Wy se myślcie tak, ja se myślę tak i mamy wspaniałą jedność. Co to za jedność, chłopie? To nie jest żadna jedność, to jest jakaś parodia. I to nie o takiej jedności, kochani, mówimy, że każdy uważa, co mu się podoba i wszyscy się uśmiechają, jak ktokolwiek cokolwiek powie. To nie jest kościelna, biblijna jedność. Nasza jedność musi sprowadzać nas wszystkich pod autorytet Bożego Słowa, pod autorytet Bożej Prawdy. I jeśli mamy się wzajemnie przekonywać, jeśli mamy wzajemnie dążyć do tej jedności myśli i zdania, to musimy cierpliwie tłumaczyć sobie wzajemnie. Musimy pozwolić Duchowi Świętemu przekonywać nas. Musimy dać sobie czas. To nie jest tak, że na jednym spotkaniu jakiś temat weźmiemy i wszyscy się od razu zgodzimy. Często tak nie jest. Ale podzielmy się uczciwie, jak myślimy i dlaczego tak myślimy. I pozostawmy Duchowi Świętemu pracę w nas. Módlmy się. Miejmy tą postawę pokory wobec siebie. Zastanawiajmy się nad tym, co brat czy siostra powiedzieli. Rozważajmy to. Módlmy się o nich, jeśli uważamy, że oni się mylą. Ale nie twórzmy takiej iluzji jedności przez pomijanie tematów, co do których inaczej myślimy, bo wtedy nie dojdziemy do żadnej jedności. Kiedy Bóg coś nakazuje, to każdy chrześcijanin powinien przyjmować to polecenie w ten sam sposób. Myśleć o tym w ten sam sposób i okazywać posłuszeństwo Bogu w ten sam sposób. O to chodzi w tej jednomyślności. Chrześcijańska jedność wyraża się w tym, że myślimy tak samo o Bogu. Każdy myśli to samo o Chrystusie. Wszyscy myślą to samo o Ewangelii. Wszyscy myślą to samo o uświęceniu. Wszyscy myślą to samo o Bożym Kościele. To jest jednomyślność prawdy oparta na jednolitym zrozumieniu Bożego Słowa, do którego wspólnie dochodzimy. Ta jednomyślność nie jest doskonała, ale mamy do niej zdążać. W łagodności, w cierpliwości, w wyrozumiałości. List do Filipian, 1 rozdział, 27 wiersz. Zobaczcie, jak tutaj Paweł to pięknie ujął. Tak przy okazji, czytając list do Filipian, zwróćcie uwagę na tą myśl, która ciągnie się przez cały ten list, dążenia do jednomyślności, której tam brakowało. Filipia była miejscem, z którego Paweł czerpał wielką zachętę. Bracia, siostry kochali Pawła w Filipii i wspierali go w jego służbie, ale między nimi dochodziło do tarć, między nimi dochodziło do nieporozumień. Pewne siostry tam się kłóciły, nie mogły się pogodzić, dochodziło do napięć. I Paweł w całym tym liście bardzo delikatnie, ale wyraźnie wzywa ich do pojednania się, do jednomyślności. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj w 27 wierszu 1 rozdziału mówi. Postępujcie, jak przystało ludziom wolnym, w sposób godny Ewangelii Chrystusa, abym, czy przyjdę i was zobaczę, czy nieobecny, usłyszę, co się u was dzieje. że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie w wierze Ewangelii. To było pragnienie apostolskiego serca. Stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie w wierze Ewangelii. Paweł mówi, chcę, abyście byli jednomyślni, abyście wszyscy rozumieli Ewangelię w ten sam sposób i opowiadali się za tą samą Ewangelią. To samo Paweł nazywa jednością wiary w liście do Efezjan w 4 rozdziale. I jeśli Kościół ma osiągnąć miarę pełni Chrystusa, jeśli mamy być jednością, to musimy wyjść od tego założenia, od którego Paweł wychodzi, że Chrystus nie jest podzielony. Jeśli wierzymy w tego samego Chrystusa, jeśli jesteśmy napojeni tym samym duchem, to mamy uzdolnienie od Boga i mamy podstawę, żeby zdążać do jedności i doświadczać tej jedności w większej i większej i większej mierze. Już na samym początku 1 listu do Koryntian Paweł widział rozczłonkowanie koryńskiego zboru. I pisze o tym na samym początku 1 listu do Koryntian w 10 wierszu 1 rozdziału. Proszę was, bracia, proszę was w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Widzicie, gdzie jest źródło naszej jedności? W tym, że tak samo myślimy. W tym, że mamy takie samo zdanie. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy poddaliśmy się pod autorytet Bożego Słowa. To nie znaczy, że je doskonale rozumiemy. To nie znaczy, że już wszystko wiemy. Wciąż pogłębiamy, wciąż poszerzamy, wciąż wzrastamy, ale mamy ten sam autorytet. Mamy to samo, ten sam punkt odniesienia. I kiedy ze sobą rozmawiamy, kiedy tutaj się przekonujemy, kiedy się nauczamy, to nie możemy prezentować, bo ja tak myślę, bo ja tak uważam, bo tak mi się podoba. A co to kogo obchodzi, za przeproszeniem? Tu nie stoję, żeby prezentować swoje pomysły i swoje poglądy i swoje opinie, jeśli one nie są Bożymi poglądami i Bożymi opiniami. Tylko wtedy, kiedy one wynikają z Bożego Słowa, one mają wartość w Kościele. Tutaj między nami jedność musi być oparta na prawdzie Bożego Słowa, którą niedoskonale rozumiemy, ale staramy się poznać i wzajemnie mamy się do tego zachęcać we właściwym duchu. Oczywiście Paweł dalej pisze, że muszą być rozłamy i będą rozłamy, ale to nie jest pierwotny Boży zamysł. To wynika właśnie z tego, że niektórzy są cieleśni. To wynika z tego, że niektórzy nie są w ogóle odrodzeni, że są fałszywymi braćmi i chcą w Kościele karierę robić, chcą w Kościele się popisywać swoją elokwencją, swoją wiedzą, swoim ja. I z tego wynikają podziały i spory. Paweł mówi, z tego, że cieleśni jesteście. To jest źródłem podziałów. Że żyjecie i myślicie i postępujecie według ciała, nie według Ducha Chrystusa. Natomiast jeśli poddajemy się Duchowi Świętemu, Jego prowadzeniu, jest w nas owoc Ducha Świętego, łagodność, cierpliwość, miłość, wstrzemięźliwość, wtedy możemy budować jedność, kiedy Chrystus prawdziwie panuje w każdym z nas. Jeśli ktoś nie jest pod panowaniem Chrystusa, będzie ciągłym źródłem podziałów, rozłamów, jakiejś frakcji w Kościele. Więc to musimy też czasami niestety nazwać i wyłączyć takie osoby spośród nas po pierwszym i drugim napomnieniu. Jeśli nie słuchają napomnień, przykro, ale tacy ludzie będą rozbijać jedność, będą burzyć jedność. To jest bolesne, ale to jest konieczne i o tym dalej Paweł mówi w tym liście. Ale zaczyna od tego wezwania, żebyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, żebyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. I do tego chcemy, kochani, dążyć. Do tego dzisiaj jesteśmy wzywani przez ten fragment Bożego Słowa. Jeszcze z listu do Rzymian z 15 rozdziału, 4 i 5 wiersz. Paweł mówi, wszystko bowiem, co przedtem napisano ku naszej nauce, a więc o czym Paweł tutaj mówi? Mówi o pismach Starego Testamentu, tak? W tamtym czasie jeszcze nie było Nowego Testamentu, ani nie było koncepcji Nowego Testamentu. To dopiero wieki później zebrano pisma apostołów, Ewangelii i zrobiono z tego Nowy Testament. W tamtym czasie, kiedy Paweł mówi o tym, co przedtem napisano, to mówi o Starym Testamencie. I mówi, wszystko to, co napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę, czy pokrzepienie z pism, mieli nadzieję. I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy my właściwie czerpiemy z Bożego Słowa naukę, uczymy się cierpliwości, doświadczamy pokrzepienia z pism. Mówi, a Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, czyli teraz mamy tą Bożą stronę, tak? Tutaj mówiliśmy dużo o tym, co do nas należy, a teraz zobaczcie, co Bóg wtedy sprawia. A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Kochani, z jednej strony to my mamy, jak widzimy, dążyć do tej jednomyślności, a z drugiej modlić się i prosić, żeby to Bóg sprawił w nas tą jednomyślność na wzór Jezusa Chrystusa. Żeby On kształtował nasze serca, żeby On nam pomógł słuchać, być bardziej skorymi do słuchania niż do mówienia, przyjmować pouczenia, pociechę, zachętę, rady. Nie być ludźmi, którzy odstają od tego piękna, jakie widzimy w Jezusie Chrystusie. Bóg cierpliwości i Bóg pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Wołajmy o to, kochani bracia, siostry. Naprawdę módlmy się o jedność tego zboru, kościoła, braci, sióstr. Wołajmy o to do Boga, żeby Bóg to sprawiał w naszych sercach, żeby pomagał nam w tym. Bo sami wiemy, jacy słabi jesteśmy, jak łatwo nas urazić, jak łatwo nas zrazić, zniechęcić i tak dalej. Prośmy Boga, żeby pomagał nam, żebyśmy nie zasmucali Jego Ducha Świętego, ale żebyśmy wielbili Go w naszej jedności myśli, zdania, serc, ducha. Chrystus jest jeden. Jest niepodzielony, nierozdarty sam w sobie. I On ma jedno właściwe zrozumienie prawdy. To nie jest tak, że Pan Jezus jednego dnia myśli o prawdzie w ten sposób, a drugiego w inny. I jednemu objawia coś tak, a drugiemu przeciwnie. Tak nie jest. To my czasami po prostu przypisujemy nasze zrozumienie temu, że to Duch Święty nam powiedział. Nam się coś wydaje, my tak uważamy i Duch Święty mi tak powiedział. Ale to niekoniecznie jest słowa Ducha Świętego. Bardzo często są to nasze własne myśli, nasze własne poglądy i musimy mieć więcej pokory. Unikajmy tego typu stwierdzeń, że Pan mi powiedział, że Duch Święty mi objawił. Bądźmy ostrożni z takimi stwierdzeniami. Nie mówię, że tak nie jest czasami, że Duch Święty nam objawia, że Pan nas mówi, ale bądźmy ostrożni z takim afiszowaniem się, jak to Bóg do nas przemawia, jak to Duch Święty nam wszystko mówi. Bo niestety potem życie weryfikuje to i czasami trzeba przeprosić i powiedzieć, no nie, to jednak ja sam to wymyśliłem. Istnieje niepodważalny standard prawdy, który musimy poznawać i którego musimy się trzymać. Jest nim Słowo Boga. W Więc nie chodzi tu o bezmyślne poddanie się jakiemuś ludzkiemu autorytetowi. Nie chodzi o bezmyślne podporządkowanie się jakiemuś panelowi autorytetów. Nie chodzi o jakiś arbitralny standard, który jest ustanawiany przez różnych ludzi w różnych miejscach, ale istnieje dla nas jako Kościoła Jezusa Chrystusa tylko jeden standard Bożej prawdy. I tym standardem jest Biblia. Jest autorytatywne słowo jedynego Boga, najwyższego Pana. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 15 wierszu, Paweł pisze do Tymoteusza: chcę, żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Boga, czyli w Kościele, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Kościół, zobaczcie, jest filarem i podwaliną, czy fundamentem prawdy. Żeby tak było, ten Kościół musi być całkowicie poddany autorytetowi Boga, Jego słowa, niczego innego, nie ludzkich opinii, nie tego, co dzisiaj jest modne w Kościele, czy poza Kościołem, co gorsza. Nie. Musimy wszystko za każdym razem weryfikować i sprawdzać i upewniać się, że wynika to z tego autorytetu, który Bóg nam dał, a którym jest Jego Słowo. Pan Jezus powiedział: niebo i ziemia przeminie, ale moje słowa nie przeminą. I dziękujemy Bogu, że mamy dzisiaj do nich dostęp, możemy je czytać, badać, rozważać i podporządkowywać się temu wszystkiemu, co Bóg nam w swoim Słowie objawił. Ostatnim wezwaniem z tego wiersza jest życie w pokoju, jest zachowywanie pokoju. I znowu, kluczem do życia w pokoju jest jednomyślność. Jeśli nie ma jednomyślności, nie ma jednego zdania, nie ma jednego serca, będzie ciężko o pokój. Tam, gdzie mamy wspólne zrozumienie Bożego Słowa, mamy wspólnotę, która utrwala się w pokoju. Gdy umysł wszystkich braci i sióstr jest przesiąknięty tą samą prawdą, to mamy mocny fundament, mamy podstawę do życia w jedności i w pokoju. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i 9 wierszu mówi: błogosławieni, czyniący pokój. Kochani, jeśli chcemy być ludźmi błogosławionymi przez Boga, jednym z warunków jest to, żebyśmy byli ludźmi, którzy czynią pokój, którzy zabiegają o pokój, którzy jeśli w jakikolwiek sposób dopuszczają się rozdźwięku między braćmi, którzy dopuszczają się jakiegoś podziału, jakiejś kłótni, jakiejś niezgody, będziemy nad tym boleć, będziemy pokutować, zrobimy wszystko, żeby to naprawić. Choćbyśmy mieli się poniżyć nie wiadomo jak, ważniejszy dla nas będzie pokój między braćmi niż moja racja. To jest niezwykle ważne, byśmy to rozumieli. Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni będą nazwani synami Boga. Nazywasz się dzieckiem Boga? Nazywasz się tym, którego Bóg przyjął za swojego syna, córkę? Owocem tego będzie czynienie pokoju. Zabieganie o pokój, dbanie o pokój, nie robienie niczego, co byłoby jakimś źródłem podziału między mną a kimkolwiek w Bożym Kościele. Dalej w liście do Rzymian w 14 rozdziale i 17 wierszu Paweł mówi: Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale co? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest, są fundamenty Bożego Królestwa. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Dalej list do Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. A więc czasami staramy się, ale ktoś nie chce. Czasami to od nas nie zależy. Możemy z siebie, że tak powiem, nie powiem. Czasami zrobimy wszystko, co możliwe i nadal nie osiągniemy tego pokoju i nie możemy z tego powodu się obwiniać. Ale Paweł mówi, jeśli to od was zależy, o ile to możliwe, ze wszystkimi miejcie pokój. Więc nie mamy wymówki, jeśli nie podejmujemy tych starań, jeśli nie dokładamy wszelkich wysiłków, żeby mieć ten pokój ze wszystkimi. Starajmy się o to, szukajmy tego, zabiegajmy o to. Do tego jesteśmy wzywani. Dalej Jakub pisze w swoim liście w 3 rozdziale i 17-18 wierszu, mówi, że mądrość, która jest z góry, czyli ta mądrość od Boga, jaka ona jest? Mówi, ona jest przede wszystkim czysta, a następnie miłująca pokój. Taka jest ta mądrość, która jest z góry. Jeśli jesteś mądry po Bożemu, to przede wszystkim jesteś człowiekiem, który szuka czystości, a po drugie miłujesz pokój. Taka jest ta miłość, taka jest ta mądrość, która pochodzi z góry. Jest przede wszystkim czysta, a następnie miłująca pokój. Dalej jest łagodna. Dalej jaka jest? Ustępliwa. Widzicie, to są te elementy, które umożliwiają pokój. Jeśli nie ma z mojej strony ustępliwości, jeśli ja muszę zawsze powiedzieć ostatnie zdanie, jeśli zawsze musi stanąć na moim, nie zbuduję z nikim pokoju. Nie dziwmy się, że niektórzy ludzie są odizolowani od innych, samotni, dlatego że oni zawsze mają rację. Są nieustępliwi, nie słuchają, nie umieją przyjąć napomnienia, nie umieją przyjąć jakiejś korekty i ludzie się odsuwają, próbują pomóc, próbują dotrzeć, ale czasami to po prostu jest niemożliwe. I potem ludzie się dziwią, czemu nikt ze mną nie rozmawia, czemu nikt do mnie nie dzwoni, czemu nikt mnie nie odwiedza. No bo jesteś taki, jaki jesteś, wybacz, bracie, siostro, muszę to niektórym powiedzieć wprost, dlatego że ciężko się z tobą rozmawia, ciężko jest, ty zawsze masz rację, ty wszystko wiesz najlepiej. To jest tragiczne. Nieraz znam ludzi naprawdę wiele lat wierzących i jak Agnieszka słucha czasami moich rozmów z nimi, to ja powiem w ciągu godzinnej rozmowy 10 słów, a resztę ta siostra czy ten brat nadają. Mądrościami mnie zasypują, tak jak ja bym nie czytał Biblii, jakbym nie wiedział, w ogóle bym się dzisiaj urodził. Wszystkie moje swoje mądrości muszą mi powiedzieć przez telefon. Jest tragiczne. Nie umieją słuchać, nie umieją się rozmawiać normalnie. I potem się dziwią, że jak widzę ich numer, to o, ludzie, znowu ten brat. Czy ja teraz dam radę godzinę znowu go słuchać, nie? Czy ta siostra? No, przykre. Ale kochani, tak czasami bywa w Kościele. Mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia. Pełna dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Widzicie, jaki mocny akcent tutaj Jakub kładzie na pokój w tych wierszach o Bożej mądrości. Pokój bije z Bożej mądrości. Ludzie, którzy są naprawdę mądrzy, to są ludzie pokoju, którzy nie są skłóceni ze wszystkimi, nie są skonfliktowani ze wszystkimi. To jest wyrazem cielesnej mądrości, przyziemnej mądrości, zmysłowej mądrości, mądrości tego świata, której jest pełno w tym świecie. I w Kościele niektórzy też są nacechowani taką mądrością, która nie buduje, która nie pomaga, ale skłóca ludzi, izoluje ludzi od siebie. I tego się wystrzegajmy. Takiej mądrości, o której Jakub też pisze, zmysłowej, demonicznej wręcz. A więc kończąc, Paweł mówi, chcę, żebyście byli dojrzali. Chcę, żeby sprawy w waszym życiu były poukładane na właściwym miejscu. Paweł prosi Koryntian, żeby nie lekceważyli tego wszystkiego, co jest nie tak, ale żeby dokładali wszelkich starań, żeby poustawiać rzeczy właściwie, uporządkować, naprawić. I wtedy, zobaczcie, jeżeli jest takie dążenie, jeżeli są te elementy, o których Paweł mówi, na końcu tego 11 wiersza mamy cudowną obietnicę, bogatą obietnicę. Paweł mówi, jeśli to będziecie czynić, bo tak to powinniśmy odczytać, to jest pewien warunek. Bóg miłości i Bóg pokoju będzie z wami. Wyobrażacie sobie Kościół, w którym nie ma Boga miłości i Boga pokoju? Jeśli byliście kiedyś w takich zborach skłóconych, albo w zborach, w których ludzie nie mają ze sobą relacji, w których nabożeństwo to jest jakiś taki, wiecie, niedzielny obowiązek. Parę razy zdarzyło mi się być na takim nabożeństwie, z którego wyszedłem i czasami przez 2 tygodnie musiałem dochodzić do siebie. Było tak bezdusznie, było tak pusto, gdzieś, to trudno nawet mi opisać, ale dobrze pamiętam, kilka lat temu trafiłem na takie nabożeństwo. I wyszedłem i po prostu myślałem, Boże, co to było? Co to było? Jakby nie było Boga tam w ogóle. Jakaś pusty formalizm, jakieś robienie religijnych rzeczy, bez życia, bez zaangażowania serc. Tragiczne. I niestety Kościół potrafi dojść do czegoś takiego. W swojej działalności, w swoim programie, w swoim dążeniu do ludzkich celów możemy sprawić, że Pan Kościoła opuści Kościół. Tak jak kiedyś w Starym Testamencie Boża Szekajna, Boża Chwała opuściła Bożą Świątynię. Oni dalej tam składali swoje ofiary, dalej robili te rzeczy, ale tam już nie było Boga, Jego chwały. Oczywiście Bóg jest wszędzie, w każdym czasie, bo jest wszechobecny, ale wiemy, że jest różnica między Jego powszechną obecnością, a Jego obecnością w chwale. Jego obecnością, w której dotyka nasze serca, w której, gdy się modlimy, to wiemy, że nie mówimy do sufitu, nie mówimy do ściany, nie mówimy do ludzi, ale stoimy przed majestatem świętego Boga i rozmawiamy z naszym Ojcem. Jest wielka różnica, kiedy Boża obecność jest wśród Bożego ludu, kiedy Bóg miłości i pokoju jest z nami, albo gdy Go nie ma. Jeśli chcemy, żeby Bóg pokoju i miłości był z nami, musimy być posłuszni tym przykazaniom. Nie możemy ich zlekceważyć. Nie możemy myśleć, że tak się to będzie samo toczyć i tak się to będzie samo z siebie dziać, bo tak nie jest. Bóg jest tam, gdzie są Jego dzieci, kochające Go i kochające siebie wzajemnie. Jezus jest w swoim Kościele, a jeśli ci, którzy mienią się Jego uczniami, przestają być Mu posłuszni, Jezus mówi, ruszę Twój świecznik z Jego miejsca. Jezus mówi, wypluję Cię z moich ust. Czasami niektórym ludziom się wydaje, że jeśli coś kiedyś zrobili, jeśli kiedyś coś powiedzieli, jeśli kiedyś coś postanowili, do czegoś się zapisali, to Pan Bóg jest zobligowany, żeby teraz po prostu się tym zajmować. Ale Bóg jest Bogiem przymierza. Musimy o tym pamiętać, że Bóg jest Bogiem przymierza, które zawsze ma dwie strony. I Bóg ze swojej strony dochowuje warunków przymierza. On nigdy nie zawodzi. On ze swojej strony zrobił wszystko i jest wszystkim, żeby to przymierze działało. Jeśli to przymierze nie działa, to wina jest zawsze po naszej stronie. I naszym zadaniem jest badać samych siebie, pilnować samych siebie. I kiedy widzimy, że gdzieś nie spełniamy warunków przymierza, przyjść do Niego i powiedzieć: wybacz nam, Panie, wybacz nam. Odstąpiliśmy od Ciebie, zaniedbaliśmy Twoje królestwo. Przestąpiliśmy Twoje przykazania, nie byliśmy Ci wierni, nie byliśmy Ci posłuszni. Wybacz nam, zmiłuj się nad nami. Jeśli szczerze to uczynimy, Bóg obiecuje zmiłować się nad nami, obiecuje przyjąć nas. Czynił to zawsze w Starym Testamencie na podstawie tamtego przymierza, które było daleko słabsze od przymierza, którego my dzisiaj jesteśmy uczestnikami. To nasze przymierze jest lepszym przymierzem, opartym na krwi Jezusa Chrystusa, na mocy Jego krzyża, na mocy Jego śmierci za nas. Więc mamy tą gwarancję, że jeśli my, odstępując od Boga, zbliżymy się do Niego w uniżeniu, w pokucie, z wyznaniem naszych win, On zawsze nas przyjmie. On nam przebaczy, oczyści nas od wszelkiej nieprawości i da nam doświadczać na nowo swojej obecności, swojej łaski i mocy. A więc, kochani, bracia i siostry, radujmy się w Panu. Bądźmy pełni radości. Bądźmy otwarci na pouczenie. Napominajmy się wzajemnie, pouczajmy się, pokrzepiajmy, pocieszajmy i bądźmy otwarci na pouczenie, napomnienie. Bądźmy jednomyślni, zdążajmy do jednomyślności i zachowujmy między sobą pokój. A Bóg miłości i pokoju będzie z nami. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, jakże pragniemy Twojej obecności, Twojej chwały, Twojego życia, Twojej łaski, Twojej przemieniającej nas mocy, Twojej odnowy, której tak bardzo potrzebujemy, Twego pocieszenia, Twej zachęty, Twego wsparcia, Twego pokoju, który przewyższa ludzkie zrozumienie. Panie, jak bardzo potrzebujemy Ciebie i dziękujemy, że w Twoim Słowie dajesz nam liczne wskazówki, liczne pouczenia. Właśnie pokazujesz nam, w jaki sposób możemy poddać się Tobie, w jaki sposób szukać Ciebie, w jaki sposób wyrazić naszą wiarę w Ciebie i naszą miłość do Ciebie, w naszym posłuszeństwie Twoim przykazaniom, w naszym poddaniu się Twoim pouczeniom i też otwartości na to życie, które dałeś w Twoim Kościele, na braci, siostry, przez których przemawiasz do nas, przez których pocieszasz nas, przez których pouczasz nas, zachęcasz nas, korygujesz nas, kiedy trzeba. Panie, daj nam łaskę, byśmy korzystali z tego bogactwa Twojej łaski, jaką mamy w Jezusie Chrystusie i w Twoim Kościele, którego z Twojej łaski możemy być częścią. Dopomóż nam, prosimy, dopomóż nam korzystać z tego bogactwa, z tego pouczenia, z tej zachęty, która i dzisiaj płynie do naszych serc, z Twego Słowa. Uzdolnij nas do usłyszenia Twojego głosu, poddania się Tobie i bycia posłusznymi tym ostatnim nakazom z tego listu. A niechaj Tobie, Panie, płynie wszelka cześć i chwała i dziękczynienie z każdego z naszych serc i z Twego Kościoła. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Wiele zachęty, różnorakich, między innymi też Niestety też w Kościele sprawia się jakiś niepokój i brak pokoju. Obyśmy byli tymi, którzy czynią ten pokój. Szukali tego, zabiegali o to. Wszystko, co jest niezbędne, żeby ten pokój utrzymywać i być tym, który czyni na zewnątrz też pokój. Żebyśmy byli gotowi to brać na siebie i zwyciężać w tych różnych zmaganiach, bo i diabeł myśli, i nasze ciało ciągnie w drugą stronę. Dziękujemy, że mamy tą zachętę od Ciebie. Amen. Amen. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, bo On jest siłą mą, życiem mym. On ratował mnie z nędzy i śmierci, bez nadziei, gdym szedł światem tym. Też swą krwią mnie wykupił mój Jezu, Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż w duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, On radością co dnia syci mnie. Jego nie chcę się zaprzeć milczeniem, chyba Go zławić me serce się rwie. I stąd nie wykupił mój Jezu, Tyś mnie wyrwał i wiódł drogi złe. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż w duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, pośród gwaru i trosk szarych dni. Choć i smutek lub strach serce miota, w Jego głębi niech chwała wciąż brzmi. Swą krwią mnie wykupił mój Jezu, Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złe. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale, niech Twa cześć płynie wciąż w duszy mej. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, w drodze wzwyż, wielbić Go z wszystkich sił. Potem stać wiecznie przed Jego tronem, zbawiony go chór będzie czcił. Ty swą krwią mnie wykupił, mój Jezu. Tyś mnie wyrwał i wiódł z drogi złe. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale. Niech Twa cześć płynie wciąż duszy mej. Jeszcze na chwilkę przed wieczerzą pańską brat Łukasz chciał się z nami czymś podzielić. Witajcie. Się trochę spóźniliśmy, dlatego nie mogłem się ze wszystkimi przywitać. Ach, mam wam wiele do powiedzenia, ale to nie jest czas i miejsce, więc... Ale jeszcze będzie, mam nadzieję, czas i miejsce. Bo tak jak się modliłem, czuję pewne przynaglenie i w ogóle dużo dzisiaj takich przynagleń, nie dzisiaj, w ostatnim czasie. Chciałem was też zachęcić jakby tym, co gdzieś się dzieje w moim życiu, w moim sercu. Będziemy teraz wspominać śmierć pańską, dzieło Pana Jezusa Chrystusa i śmierć pańska, dzieło Pana Jezusa Chrystusa. To tak jak ja rozumiem i chcę rozumieć i chcę to pogłębiać, to jest dużo więcej niż tylko ta kulminacja i sama śmierć Pana Jezusa, ale to jest też to, co było i przed i to, co Pan Jezus uczynił, gdy był na ziemi i to, co czyni, gdy odszedł z tej ziemi do Ojca i to, co ma też nastać. I myślę, że wszyscy to rozumiemy i też rozumiemy, że chcemy to wszystko pogłębiać jeszcze bardziej, żeby te prawdy i ta moc płynąca z dzieła Pana Jezusa była w naszym życiu, wiecie, taka wyraźna. A propos tego przynaglenia. Jestem przynaglony do tego, żeby szukać Boga jeszcze bardziej i żeby Go szukać pośród braci, pośród Kościoła. Bardzo się cieszę, że mogę tu być dzisiaj. Bardzo się cieszę, że Bóg mnie do tego w ogóle przynagla. Bardzo się cieszę, że przynagla też moją żonę do tego, więc mamy tu też jakąś taką jednomyślność, w tym jedność. To jest, to są, wiecie, dzieła Boże. Ale bardzo się też cieszę z tego, że wiecie, że to przynaglenie, które płynie od Boga i ta prawda Słowa Bożego, że to znalazło gdzieś takie, wiecie, potwierdzenie i zgodę w moim sercu. No i to jest po prostu, to jest cudowne i wiem, że to jest właśnie dzieło Pana Jezusa. Czyli dzisiaj, gdy wspominamy, no to ja też osobiście będę wspominał to, że te przynaglenia, one znajdują we mnie, wiecie, no to spotykają się jakby z moją duszą, z moim duchem i to jest dzieło Pana Jezusa, to nie jest jakby ze mnie. Śpiewaliśmy dzisiaj o chwale i czci, chwała i cześć tylko Bogu. Mówię to do siebie, no też do siebie, do was. Nie? Musimy być ludźmi świadomymi jakby, że chwała i cześć Bogu zawsze płynie. Bóg powołuje swoich chwalców. Bóg o to wszystko zadbał już dawno. On to wszystko pielęgnuje. On daje ten przywilej, abyśmy w tym byli, żebyśmy w tym wzrastali. To nie są automatyzmy, to co dzisiaj Paweł mówił. To jest przywilej być chwalcą Boga. Musimy tego szukać. I tak jak też dzisiaj było mówione, to moje serce się dzisiaj radowało. I w tych pieśniach, w tym, że was widzę, w tym, co mówił Adam, Paweł, w modlitwach. Ale zdaję sobie sprawę, że Bóg chce więcej. On chce właśnie tej codzienności, że tu się ta chwała Bogu prawdziwie w nas ma objawiać i może objawiać i On tego chce najbardziej. Tak to widzę. I znowu, to jest możliwe, dlatego że Pan Jezus umarł za to. I w Jego krwi jest tam moc do tego, abyśmy tymi chwalcami mogli jakby być, mogli w tym wzrastać. I to by było inaczej znowu nie do zrobienia dla człowieka. W ogóle to, co wszystko mówię, to żeby było jasne, ja tego nie doświadczam w pełni. Bóg mnie do tego jakby zachęca, ja to widzę. Chcę tą drogą iść, chcę tą drogą iść z wami. No i wiesz, że Bóg będzie tym właśnie błogosławił, tak? Że będę mógł ja tego doświadczać i być zachętą i dla was i od was brać również taką właśnie zachętę w takim podążaniu za Bogiem, ale w mocy Bożej po prostu, nie w mocy ludzkiej. Moc krzyża. Dzisiaj też śpiewaliśmy pieśni, tam było widzieć krzyż, że można widzieć krzyż. Jest to piękne objawienie, widzieć krzyż. Natomiast jest jeszcze coś dalej, doświadczać mocy krzyża w naszym życiu. I tu znowu, to co dzisiaj wspominamy, śmierć pańską, jego dzieło wprowadza nas znowu nieautomatycznie. My musimy dołożyć jakby starań i być jakby, wiecie, posłuszni Bogu, ale wprowadza nas to do tego, aby żyć w mocy krzyża. Doświadczyłem tego w swoim życiu nieraz, ale potrzebuję więcej mocy krzyża w swoim życiu i chcę patrzeć na Chrystusa, na swoje życie i się jakby, wiecie, no, dawać kruszyć, bo moc krzyża, ona też kruszy serce, nie? A Bóg takich chwalców potrzebuje, ze skruszonym sercem, jakby to inaczej to możemy być pewni, że jeżeli nie będziemy mieli kruchego serca, ja nie będę miał kruchego serca, nie będę dawał się kruszyć, może tak, bo to jest też no, pewien proces, jak to dzisiaj rozumiem, ale który musi postępować, no to nie mam złudzeń, że to Bogu nie będzie się podobało, nie? Choćbym nie wiem, jak pięknie śpiewał i jak pięknie całe swoje życie oddał, wiecie, na służbę Bogu, to Bóg nie ma w tym upodobania, ma upodobanie w kruchym sercu, w kruszonym sercu, a to jest tylko i wyłącznie znowu możliwość jakby i ten przywilej, które daje to dzieło Pana Jezusa, tak, na krzyżu. On nam wskazał drogę, jak iść i chcę podążać tą drogą. Jestem gdzieś chyba na starcie dopiero, ale chcę tam iść. No i tak chciałem was zachęcić po prostu do tej sprawy, tak, żeby patrzeć na dzieło Pana Jezusa, na Jego śmierć jeszcze bardziej, jakby szerzej, aby faktycznie doświadczać tego, że wszystkie źródła są w Bogu, to co dzisiaj Paweł mówił, że środki do realizacji, tak, ale w Bogu. To tutaj my nic nie wymyślimy jakby lepszego, innego. Znaczy no, czasem nam się zdarza, że wymyślamy, ale to nie ma żadnej mocy, to działa chwilę jakby i to w ogóle źródła są w Bogu. No i tak dziękuję, że mogłem się z wami, słuchajcie, podzielić tą krótką myślą. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy, nawet regularnie, to tak, no. I co jeszcze chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj będziemy czynić, czyli wspominanie śmierci pańskiej, kto chce iść tą drogą właśnie, kto już poszedł tą drogą, kto zawierzył Panu, kto się dał ochrzcić, niech bierze ten kielich, ten chleb z radością, patrząc na Chrystusa, nie na siebie, na Chrystusa i niech się raduje. To jest radosne jakby, to jest sama radość. Natomiast jeśli są tacy, którzy jeszcze tego kroku nie uczynili, to niech się przypatrują i proszą dobrego Boga o łaskę, aby zobaczyć krzyż, a potem się temu poddać, czyli oddać po prostu wszystko, bo Bóg jest łaskawy, nikogo nie odrzuca precz, jeżeli ktoś szczerze przyjdzie i niech to przypatrywanie będzie dla nich takim... No naprawdę to jest poważna sprawa, bo No bo ten dzień się zbliża. To już w liście do Hebrajczyków, prawdopodobnie to Paweł był pisał, że ten dzień się zbliża, abyśmy wtedy się tym bardziej sobie przyglądali i pobudzali do dobrych czynów, do miłości, bo ten dzień się zbliża. Więc jak wtedy się zbliżał, to na pewno dzisiaj się tym bardziej zbliża. I niech to będzie taką zachętą, pouczeniem dla nas wszystkich, aby dokładać wszelkich starań. To kielich... No, dzięki. Chodź, chodź tutaj, posłużysz ze mną. Jak już jesteś, to już zostań. Powstańmy, kochani bracia, siostry, i podziękujmy naszemu Panu za to wielkie dzieło zbawienia i nasze uczestnictwo w nim, i nasze dzisiaj zwiastowanie Jego śmierci. Tak, Panie Jezu, jesteśmy Ci wdzięczni, że wziąłeś na siebie ciężar naszej winy, naszego grzechu, naszej nieprawości. To wszystko, co oddzielało nas, co było murem między człowiekiem a Bogiem, to wszystko, Panie, Ty zwyciężyłeś, idąc na krzyż, gotowy, by cierpieć, gotowy, by umrzeć, gotowy, by ponieść ten niepojęty dla nas i ciężar, którego żaden z nas nie był w stanie ponieść, żaden z nas nie był w stanie się z nim uporać nawet w naszym własnym życiu. A Ty, Panie, wziąłeś i zgładziłeś grzech całego świata, umierając w nasze miejsce na krzyżu. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za to wielkie dzieło, które ma swoje reperkusje dla nas dzisiaj. Jest wciąż żywe, jest wciąż skuteczne. Ta ofiara rozłożona tam raz na zawsze jest skuteczna przez wiarę dla wszystkich, którzy wierzą we wszystkich wiekach. Dzięki Ci, Panie, za moc tej ofiary, za moc Twojej krwi, która obmywa i oczyszcza od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie, którego możemy być uczestnikami. I modlimy się, kochany Panie, by nikt z nas nie przystępował do tego stołu bezmyślnie, nikt z nas nie przystępował do niego w jakiejś takiej religijnej, rytualnej powinności, ale żebyśmy naprawdę ze zrozumieniem, oświeć oczy naszych serc, abyśmy widzieli krzyż i żebyśmy, doświadczając mocy tego krzyża, świadomi przebaczenia nam naszych grzechów, świadomi usynowienia, świadomi Twojej przychylności, Twojej miłości, Twojej łaski, która jest nam udzielona. Panie, z radością jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, świętując Twoje zwycięstwo na krzyżu, świętując zwycięstwo Twojej śmierci. Panie, Twoja śmierć nie była klęską, ale była największym zwycięstwem w historii tego świata. I to wspominamy, i to świętujemy, i za to Ci dziękujemy, że Ty, Panie, pokonałeś wroga naszych dusz, rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności. Dzięki Ci, że też zmartwychwstając odniosłeś triumf nad śmiercią. Panie, Ty żyjesz i królujesz i przyjdziesz w swej mocy i chwale. I w tej gotowości chcemy oczekiwać i wyglądać Twego przyjścia. Dopomóż nam, wzmocnij nas, posil nas, oczyść nas. Panie, przysposabiaj nas, abyśmy mogli oczekiwać w gotowości na dzień Twojego chwalebnego powrotu. Amen. Panie Jezu, pobłogosław, Panie, ten chleb, ten kielich. Prosimy Cię, Panie, abyś pracował, Panie, w nas wszystkich jeszcze bardziej, Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy miłują Twoje przyjście, Panie. Bo Ty, gdy wrócisz, Panie, to tak jak obiecałeś, będziemy pić razem ten kielich, Panie. Uwielbi się, Jezu. Amen. Pan Jezus podczas tej paschalnej wieczerzy ze swoimi uczniami wziął chleb i złamał go i dał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy, to jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie, powiedział Pan Jezus, na moją pamiątkę. I uczniowie, jak czytamy dalej, wzięli i jedli z tego chleba. A potem, gdyż było po wieczerzy, Pan Jezus wziął też... No właśnie, co Pan Jezus wziął? W naszych wszystkich przekładach mamy kielich, ale tak naprawdę tam słowo, które użyte, może oznaczać dzban. Jest tam greckie słowo poterion, które oznacza najprawdopodobniej wziął jakieś naczynie, jakiś dzban i rozdzielił go między uczniów, co może oznaczać rozlał do ich kubków. Tak to bywało przy wieczerzy paschalnej, że dzbana rozlewano do kubków, z których następnie pili. Więc wiecie, my mamy swoją tradycję, że kielich i z jednego kielicha wszyscy pili, ale tak raczej nie było. Na pewno nie był to szklany kielich, na pewno nie był to zdobiony, złocony kielich. Był to jakiś dzban, to słowo tam użyte greckie oznacza po prostu naczynie. Także nie chodzi o odzwierciedlanie teraz wszystkich tych szczegółów dotyczących tych elementów. Pewnych rzeczy do końca nie wiemy. Pewne rzeczy pozostają dla nas już historyczną trudnością do dotarcia. Ale co jest istotne, to co Łukasz powiedział. Śmierć Pańską zwiastujemy. Wielbimy Go za dzieło krzyża. Tak jak najwierniej potrafimy, jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha, śmierć Pańską zwiastując, aż przyjdzie. To mamy wyraźnie powiedziane i na tym się skupiamy. Nie skupiamy się, czy to jest wino, czy to jest sok, czy to jest taki chleb, czy to jest inny chleb, czy to jest w taki sposób podawane, czy w inny. Naprawdę nie skupiajmy się na tym, kochani. Jak komuś jest bardziej bliżej do serca pić z tego kielicha, podamy ten kielich. Jak ktoś chce pić z tych kieliszków, pije z kieliszków, to nie ma tutaj, wiecie, nie dzieli nas, nie robi różnicy między nami. Istotą jest, żeby nasze oczy były zwrócone na Jezusa, żeby nasze oczy duchowe były zwrócone na krzyż, żebyśmy jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha zwiastowali Jego śmierć i doświadczali mocy i życia i błogosławieństwa, jakie płynie dla każdego z nas z tego, co Pan Jezus uczynił. Jeśli zaś na tym się nie skupiamy, jeśli nie rozróżniamy ciała i krwi Pańskiej, jeśli nie skupiamy się na istocie Jego śmierci, to własny sąd jemy i pijemy. Ku własnej zgubie uczestniczymy w jakimś religijnym obrzędzie, który nie przyniesie nam pożytku, ale jest zgubą dla naszej duszy. Jeśli czynimy to w grzechu, jeśli czynimy to w jakiejś byle jakości naszego życia z Chrystusem, własny sąd jemy i pijemy. Nie czyńmy tego bezmyślnie, lekko, ale podchodźmy do tego stołu z wdzięcznością, z uwielbieniem, ale i z bojaźnią. Tak jak zawsze powinniśmy do Boga się zbliżać, upewniając się, że wyznaliśmy wszystkie nasze grzechy, upewniając się, że nie jesteśmy w konflikcie z braćmi, siostrami, czy choćby jednym bratem czy siostrą, upewniając się, że jesteśmy częścią ciała Chrystusa i zwiastujemy Jego śmierć. Poświęćmy jeszcze chwilę, kochani, w ciszy przed Bogiem, badając nasze serca. Jeśli coś jest do załatwienia, jest coś do wyjaśnienia, jest coś do przeproszenia, uczyńmy to teraz przed Bogiem i złóżmy postanowienie, jeśli trzeba, by wyjaśnić to z ludźmi. I uczyńmy to, ślubując Mu, żeby nikt z nas nie na siebie nie ściągał Bożego gniewu, Bożego sądu w niewłaściwy sposób, uczestnicząc w tej pamiątce. Pismo nas przed tym przestrzega. Niektórzy się rozchorowali, niektórzy umarli w Koryncie, niewłaściwie przystępując do Wieczerzy Pańskiej, więc nie dzielmy ich losu, ale raczej bądźmy w gronie tych błogosławionych, którzy uczestniczą w tej pamiątce z czystymi sercami i z prawdziwym uwielbieniem i skupieniem się na Panu Jezusie. Poświęćmy jeszcze chwilę w ciszy, w modlitwie naszych sercach. Powstańmy jeszcze, kochani, wszyscy do modlitwy. Gdyby ktoś z was chciał jeszcze się pomodlić, zachęcam bracia, siostry, jeszcze do modlitwy na koniec. Na chwilę, bracia, siostry. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje dla zboru, to bardzo proszę. Ja mam tutaj trzy ogłoszenia. Pierwsze dotyczy takiej bardzo prozaicznej sprawy. Pewna rodzina z Wejherowa chce wyjechać na wakacje, na urlop na 2 tygodnie, 21 sierpnia mają wyjazd i mają pieska, który jest szczupły i ma na imię Puszek. Nieduży piesek, nie mały, ale nieduży też. Starszy, spokojny, średniej wielkości. Chodzi o 2 tygodnie. Gdyby ktoś z was chciał się zająć, to jest akurat nie rodzina Maćka, jego siostra i jej mąż. Oni chcą tego pieska zostawić u kogoś, kto by chciał mieć takiego miłego pieska u siebie, Puszka, przez 2 tygodnie. Gdyby ktoś chciał, dajcie znać od razu Maćkowi albo mi dajcie znać, że jest taka opcja. Druga sprawa to zachęcam do czytania Księgi Jonasza. Jak Bóg pozwoli, za tydzień będziemy rozważali Księgę Jonasza. Chyba że jakiś będzie, coś innego wyjdzie, no to wtedy nie. Ale czytajmy tą księgę, rozważajmy ją, żeby wspólnie też jak najwięcej skorzystać z tego rozważania tej księgi. I ostatnie ogłoszenie to jest takie, że mamy podwyżkę czynszu tutaj o 50%, więc to jest dosyć duża podwyżka. I mówię to tylko po to, żeby modlić się w tej sprawie, żebyśmy byli w stanie podołać niestety rosnącym cenom wszystkiego. Więc jesteście bardzo hojni i tutaj nigdy nam nie brakowało, zawsze dawaliśmy radę. Mamy jeszcze jakiś tam zapas, więc na jakiś tam czas mamy jeszcze tutaj zapewnione, że nas stać na to. Natomiast jest to dosyć wysoka kwota i tylko mówię, że myślimy też o podnajmie tych pomieszczeń. Ja dałem ogłoszenia, jeśli się na to zgodzicie, żeby tutaj jednak w ciągu tygodnia podnajmować, ponieważ spotykamy się w niedzielę, w środę wieczorem, resztę tygodnia w zasadzie tutaj nic nie ma. Gdyby się udało znaleźć kogoś, kto jakąś tutaj działalność biurową chciałby prowadzić, czy jakąś inną oświatową, no to wtedy byśmy to podnajęli, żeby ktoś dzielił z nami koszty wynajmu i później zimą ogrzewania, ponieważ ogrzewanie też skoczyło horrendalnie. W zeszłym roku mieliśmy już bardzo wysokie tutaj koszty utrzymania, w sensie ogrzewania. Teraz mamy mieć założone osobne liczniki, więc będziemy płacić tylko za to, co tutaj realnie zużyjemy, nie na całym obiekcie, było to dzielone do tej pory, więc to będzie jakby to, co zużyjemy realnie, to będziemy płacić. Ale to mówię wam tylko no, w takim sensie, żeby po pierwsze modlić się, po drugie, gdybyście wiedzieli o kimś, kto chciałby podnająć tutaj te pomieszczenia, no to jest taka możliwość. I tutaj Adaś mi poddaje jeszcze pozdrowienia dla zboru od Beni i od Henia i od brata ze Słupska, czy braterstwa ze Słupska. Tak. I pozdrawiamy wszystkich nieobecnych, zablokowanych triatlonem w Gdyni. Tam byliśmy wczoraj u braci i siostry w Kielnie. Oni też chcieli być, ale wiedzieli, że nie wyjadą, tam wszystko zablokowane. Także też pozdrawiali cały zbór i przekazujemy od nich pozdrowienia. To tyle. Jeszcze coś? Tak? Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Sławek jeszcze. A, dzięki Sławek. W środę po spotkaniu najprawdopodobniej ktoś zostawił odkręcony kran i woda do piątku się lała cały czas. Musimy, kochani, pilnować tutaj też wyłączania świateł w toaletach, zakręcania wody, no, upewniania się, że nie zostawiamy czegoś takiego, bo to też później nam idzie wszystko w koszty. Więc dbajmy też o to, żeby tutaj po sobie zawsze pilnować takie rzeczy. Zdarzyło się pierwszy raz, trudno, natomiast pilnujmy tego, tak, żeby zawsze zostawić tutaj, jak wychodzimy, szczególnie w środę czy w niedzielę, upewnić się, że wszędzie jest pogaszone i wszystko pozakręcane. Tak. I mamy spotkanie braterskie 19 sierpnia. o 15:00, także wszystkich braci też zapraszamy w sobotę 19 sierpnia o 15:00 tutaj. Zawsze są te braterskie bardzo cenne. Także zapraszam was, bracia wszyscy, żebyście byli i żebyśmy wspólnie mogli omawiać, modlić się też o to, co tutaj w zborze się dzieje i razem podejmować decyzje dotyczące naszej służby. To chyba tyle ogłoszeń. Zapraszam jeszcze na kawkę, herbatkę, ciasto do tego drugiego pomieszczenia. A jak ktoś tutaj chce, to jeszcze tutaj. Przywitajmy się, jeszcze spędźmy ze sobą chwilę.